أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 20. sayfanın sonuna geldik. Oradan okuyacağım inşallah. Rağbet, rahmet ve huşunun delili. Yani bunların ibadet olduğunun delili Allah'ın şu ayetlerdir. Tabi burada bir yanlış yazım var. Sizin nuskalarınızda da öyle mi bilmiyorum. Rahmet değil de rahbet olması lazım. Rahbet. Rahbettir. Benim nuskamda rahmet yazıyor. Yani bendeki kitapta. Eğer zaten sizdeki üçüncü baskıdır herhalde. Bendeki birinci baskıdır. Öyle tahmin ediyorum. Tamam. Yani rahmet yazıyor burada. Rahbet olması lazım. Rahbetin manasını söylemiştik abiler. Demiştik rahbet bir şeye istek duymak. Bir şey hakkında insanda ona rağbet etmesi. Yani bizim Türkçe'de kullandığımız mananın aynısı. Hani mala rağbet etmek, dünya rağbet etmek anlamında. Rağbet. Allah'a yönelik olan, Allah'ın yanında sakladıklarına yönelik olan şey rağbet, ibadet olan rağbettir. Rahbet, huşu, bir de bundan sonra haşyet gelecek. Bunları tek tek şey yapalım. Buradan söyleyelim. Bunlar hepsi korkudur ama birbirlerinden farklı korkulardır. Bunları yazayım inşallah, siz de yazın. Dersin başında söylemiştim, hızlı hızlı bir daha yazalım. Şimdi birincisi dedik nedir abiler? Rahbet dedik. Rahbet. En başta havf yazıyorum, korku. Havf, mutlak korku demektir. Yani hiç başka bir kayıt yok. Mutlak olarak o hormon dedik ya, insanın sevdiği bir şeyi kaybetmesi veya korktuğu bir şey, bir zararın başına geldiğinde vücut bir hormon salgılıyor. Onun adı korkudur. Sadece mutlak olaraktan korkudur. Rahbet ise İnsanı amele sevk eden korkudur. Yani mesela korkuyu hissettin, örnek veriyorum. Diyelim ki cehennemden korkmak. Mesela cehenneme karşı korku, buna ne diyoruz? Havf diyoruz. Yani insan mesela cehennemden korkuyor. Yani o ateşi falan duyunca vücut hormon salgılıyor. Bundan korktuğundan dolayı haramdan yüz çevirirse bu rahbete dönüşür. Yani daha büyük bir ibadet haline gelmiş olur. Veya cehennemden korktuğundan dolayı mesela elini uzattı bir maldan, elini çekerse haramdan, bu rahbet olmuş olur. Yani insanı amele sevk etmiş olan korku olmuş olur. Havf, rahbet, huşu. İnsanı saygıya sevk eden, saygı ve sükunete sevk eden korkuya huşu diyoruz. Mesela huşu içerisinde namaz kılmak. Huşunun kelime manası sükunet içinde olmak. Yani böyle sakin, sessiz, hareketsiz durmak. Mesela Allah kıyamet günü için diyor, وَخَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ لِلْرَحْمَنِ Sesler Allah'a karşı huşu içerisine girdi. Ses Allah'a karşı nasıl huşu içerisine girer? Bütün sesler kesildi. Yani bir sükunet ortamı sağlandı anlamında. Huşunun aslında sükunet var. Ama bu sükunet, bu sessizlik saygıdan kaynaklanıyor. Yani mesela diyelim sen namaz kılıyorsun, böyle hiç hareket etmeden duruyorsun misal. Ama niye böyle hareketsiz duruyorsun? Allah'a olan saygından. Hani büyük birinin huzurunda sakalıyla, saçıyla, kaşıyla, gözüyle oynamak saygısızlıktır. Misal, bir adam namazdayken Allah'ın huzurundadır. Çok fazla sağıyla, soluyla oynuyorsa demek ki Allah'a karşı saygısı yok. Hani insanlar bir başbakanın, cumhurbaşkanının yanına bile gittiğinde böyle bekliyorlar. Misal. Veya işte diyelim ki sevdikleri, değer verdikleri bir insanın yanında sessiz, sakin. Ve sahabe, peygamberin yanında başlarının üzerinde kuş varmış gibi şöyle duruyorlardı. Misal. Bu saygıdır. Misal. Bu saygı insanı sükunete götürünce, hareket etmemeye götürünce bu huşu olmuş olur. Yani korkumuz bizi sükunete ve Allah'a karşı saygıya götürürse huşu. Onun için huşu neyle özdeşleşmiş amellerde? Namaz ile özdeşleşmiş. En çok namazda ihtiyaç olduğundan dolayı Allah veya din huşuyu namazla özdeşleşmiş. Dördüncüsü neydi abiler? Haşyet. Bu da korkudur. Ama bu nasıl bir korkuydu? Bilgiden kaynaklı korku. Haşyet. Demiştik hatta Allah Azze ve Celle alimlerin korkusunu haşyet kelimesiyle anlatıyor. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan hakkıyla alimler haşyet eder. Alimler korkar. Niye? Çünkü alim bilgiden kaynaklı Allah'tan korkar. Ondan dolayı bilgi kaynaklı olana da şey diyoruz. Yazdıysanız eğer haşyet diyoruz. Havf, rahbet, huşu, haşyet. Dört tane oldu. Tamam. Rağbet, rahbet ve huşunun delili hangisiymiş? Bütün peygamberler, bütün bu peygamberler iyi işler yapmaya koşarlar. Umut ve korku içerisinde Allah'a dua ederler. Burada umut, ayetteki ragaben kelimesinin karşılığı, ragaben. Korku da rahaben şeyinin karşılığı, rahaben kelimesinin karşılığı. İçerisinde Allah'a dua ederler ve ona gönülden saygı duyarlardı. Haşi'in ve kânû lenâ haşi'in. Ve bize de, burada ona yanlış bir tercüme olmuş, bize olması lazım. Ve kânû lenâ haşi'in. Bize karşı gönülden saygı duyarlardı, gönülden bir saygı içerisindeydiler diye tercüme etmemiz lazım. Doğru tercümesi o. Ona diyor, bize olması lazım. Ona değil de bize olması lazım. وَكَانُوا لَنَا لَنَا bizim için demek, bize demek. Haşa'yı kötü içerisinde geldi. Peki bunların ibadet olduğunun delili ne burada abiler? Yani biz bunun ibadet olduğunu buradan nasıl çıkaracağız? Allah bunu övdüğünden dolayı. Yani Allah bunu övüyorsa, demek ki bunu seviyor ve bundan razı olmuş demektir. Hani Allah bir şeyi sevmeden, bir şeyden razı olmadan onu övmez. Burada Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Kendi peygamberlerini övüyor. Hangi sıfatıyla övüyor onları? Rağbet, rahbet ve huşu içerisinde olmalarıyla onları övüyor. Demek ki biz anlayacağız, rağbet de, rahbet de, huşu da şeydir. Allah Azze ve Celle'nin övdüğü, razı olduğu ve ibadet olan amellerdendir diye bunu anlayacağız. Bu mesela ne zaman şirk olur? Yani ibadet ve başkasına sarf edildiği zaman şirk durumuna gelir. Örnek veriyorum, mesela insanlar korku ve umut içerisinde birilerinden bir şey beklerlerse bu şirk olan kısma gider. Yani bir taraftan mesela, çünkü bunu birazdan söyleyeceğim. Aslında bunu kendimize mesela şiar edinmemiz lazım. Biz de nasıl peygamberler gibi korku ve umut arasında, işte istek ve umut arasında, sükunet içerisinde Allah'a kulluk edebiliriz diye. Çünkü bu Allah'ın övdüğü bir durum. Ya mesela insan sürekli böyle hani Allah Azze ve Celle'den hem isteyecek, onun vereceğine inanacak, hem de bir taraftan böyle bir korku hali hissedecek. Yani ben acaba bunu hak ediyor muyum? Yani bu kadar günahımla beraber Allah bunu bana verir mi? Hem bu korkuyu yaşayacak, acaba yaptığım amelleri layıkıyla yapabildim mi diye. Hem de beraberinde ama benim Rabbim rahmetlidir, benim Rabbim geniştir, benim Rabbim bana verir gibi. Bu iki, yani zaten selef alimleri bunu şeye benzetiyor. Korkuyla umudu, rahbetle rağbeti bir kuşun iki kanadına benzetiyorlar. Yani amelde diyorlar, bu ikisi birden olursa, amelde hem korku hem de reca, umut. Bu ikisi beraber olursa diyorlar, o amel iki kanatlı bir kuş misali uçar. Fakat bir tanesini çekip alırsan diyorlar, o amel artık kanatsız kalmış bir kuş gibidir. Onun Allah'a uçması, Allah'a gitmesi mümkün değildir. Hatta buna başkaları şöyle bir tanım getiriyorlar. Mesela diyorlar, kim Allah'tan sadece korkarak, bir tek korku var, İbadet ederse haricidir. Hani haricileri harici yapan şey ne? Allah'ın rahmetini görmemeleri, sürekli Allah'a karşı bir korku içerisinde olmaları. Kim Allah Azze ve Celle'ye reca, Allah verir, Allah affeder, Allah falan, bu mürciyedir. Yani hani mürciyenin durumu bu. Hani sürekli Allah affeder, Allah görmemezlikten gelir. Kim Allah'a sadece sevgi üzerine kulluk ederse, bu da zındıktır demişler. Yani işte Mevlana gibi, işte başkaları gibi, yani kim olursan gel Allah biz sevelim, o sevsin, hep beraber sevişelim gibi karşılıklı. Bu mesela zındıklıktır mesela. Peki nasıl adam Müslüman olacak? Demişler, kim Allah'tan korkarak, isteyerek ve severek üçünü bir araya toplayıp Allah Azze ve Celle'ye kulluk ederse, işte o da hakiki mümindir yani diye. Şimdi mesela biz bu durumu nasıl yakalayabiliriz abiler? İki şekilde. Bir, sürekli Allah Azze ve Celle'nin o nimetlerini, affını, keremini, verişini gözümüzün önüne getireceğiz. Bu gözümüzün önünde duracak. İki, sürekli kendi günahlarımızı gözümüzün önüne getireceğiz. Onun bize vermesine rağmen ona yaptığımız nankörlükleri gözümüzün önüne getireceğiz. Bu ikisini yan yana koyduğumuz zaman ister istemez bu ikisinin arasında kalırsın. Bir terazi olur, seni tartar. Yani hem korkarsın, hem Allah Azze ve Celle'den istersin. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl ifade ediyor? Yani ayet-i kerime daha doğrusu bunu nasıl ifade ediyor? Allah Azze ve Celle diyor, وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Onlar ki yaptıkları her şeyi yapmışlardır, buna rağmen kalpleri titrer Allah'a döneceklerinden dolayı. Şimdi Ayşe annemiz soruyor, diyor, ey Allah'ın Resulü, bunlar içki içen, zina yapan adamlar mıdır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, hayır ey Sıddık'ın kızı, bunlar namaz kılan, zekat veren, oruç tutan insanlardır. Yani bak, Allah'ın yaptığı amelleri kabul edeceğini düşünerekten bu rağbetle, bu işte recayla adam amel yapmış. Fakat ameli bitirdikten sonra Allah'ın büyüklüğüne bakmış, yaptığı amele bakmış. Demiş ki ben Allah'ın bana verdiğinin daha bir nefesin hakkını bile Allah'a veremedim. Yani hani büyük olan büyük olanı ister. Herkese hak ettiğini verirsin ya. Mesela büyük olan Allah'a amel takdim ediyorum. Mümkün değil ben bunun hakkını veremedim der. Bu sefer bir korku içerisine girer. Yani hem yapıyor hem kalp titriyor. Hem yapıyor hem kalp titriyor. Bu ikisinin arasında olabilmek işte insanı kul olaraktan dengede tutar. Bir ayet söyledim Hicr suresinden. Allah da bizim böyle olmamızı istiyor. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim ve enne azabi huvel azabul elim. Kullarıma haber ver. Ben Rahman ve Rahim olanım diyor Allah Azze ve Celle. Ama onlara yine haber ver, benim azabım da çok şiddetlidir. Yani ne benim rahmetime güvenip ameli terk etsinler, ne benim azabımdan korkup yese ve umutsuzluğa kapılsınlar. İkisinin ortasında bir yerde dursunlar diyor Allah Azze ve Celle. Ve biz şunu anlıyoruz bundan, kulun saadeti bu ikisinin arasında olmasıyla mümkündür. Yani tek Allah'ın rahmetine güvenenler de sapıtıyorlar. Tek Allah'ın azabından çok korkanlar, tercih edilenler, hariciler gibi onlar da sapıtıyorlar. Ama kim kendisini ikisinin arasında dengede tutarsa Allah'ın izniyle şeydir. Ubudiyette kemali yakalamış demektir, olgunluğu yakalamış demektir ki bu peygamberlerin ubudiyetidir. Yani bu seviye peygamberlerin Allah'ın izniyle ubudiyetidir. Onun için hani yok Ali'ye demişler keşfe açılsa imanım zerre kadar atmaz. Bunlar hepsi hikaye. Böyle bir din yok. Yani yok. Bilmem gaybın perdesi gözümün önünde aralarsa imanım zerre kadar artmaz falan. Yok işte Ebu Bekir demiş Allah'ım benim cesedimi büyüt büyüt büyüt cehennemde benden başka kimseye yer kalmasın. Yok Rabiatul Adaviye. Bunlar hepsi hikaye olan şeyler. Zındıkların uydurduğu şeyler. Bunlar Allah'ın getirdiği dini yerle bir etmek için yeni bir din anlayışı oluşturmak isteyenlerin işi. Müslüman sürekli korkacak ama sürekli de umacak. Bu ikisinin arasında orta bir yerde dengede kendisini tutacak. Yani mesela diyecek ki, benim gibi bir adam cenneti görmez. Bu amellerle korkacak. Ama bir taraftan diyecek ki, Allah kadar büyük merhametli biri de benim gibi bir kulunu da ateşe atmaz diye. Bu iki duygunun arasında bir o tarafa gidecek, bir bu tarafa gelecek, bu insanı şeyde tutar. Allah'ın izniyle dengede tutmuş olur. Allah'ın izniyle. Bu genelde mesela ibadettir dedik. Bunun şirk boyutu nasıl olmuş oluyor? Biraz önce verdiğimiz bütün örneklerin hepsi bunun için geçerli. Yani hususen bu kimde daha fazla oluyor? Tasavvuf erbabında daha fazla oluyor. Yani kalpten birilerine karşı saygı duyma. Kalpten birilerinin elinde olduğunu umma. Kalpten birilerinden gelecek zarardan korkma. Ki bu da genelde onların veli ve salih diye isimlendirdiği insanlar olmuş oluyor. Hemen hemen bütün vermiş olduğumuz örnekler bunun için geçerli olan örneklerdir. Yani bizi burada asıl ilgilendiren biz bu seviyeyi nasıl yakalayabiliriz? Nasıl korku, umut ve huşu içerisinde Allah Azze ve Celle'ye kulluk edebiliriz? Bunu şey etmek, bunu yakalamaya çalışmaktır. Allah Azze ve Celle bizi onlardan kılsın. Sorusu olan var mı bununla alakalı? Buyur abi. Kullarıma haber ver. Şüphesiz ki ben gafur ve rahim olalım. Ve yine onlara haber ver. Benim azabım en şiddetli olan, elim olan bir azaptır. Diye. Bunun bir benzeri İsra suresinde var demiştik bu ayetin konunun başında. Onlar ki Rablerine dua eder ve ona giden bir vesile ararlar. Hangisi daha yakındır diye. Ve onlar onun rahmetini umar, azabından da korkarlar. Yani iki sıfat bir arada. Rahmetini ummak, azabından korkmak. Şüphesiz ki senin Rabbinin azabı Rabbike kana mahzura. Senin Rabbinin azabı kendisinden sakınılması gereken bir azaptır diyor Allah Azze ve Celle. Orada da yine şeyleri övüyor Allah. Yani bu İsra suresindeki ayet şunun üzerine iniyor. Şimdi iki tefsir var. Ben hangisini alırsanız alın. Yani müşrikler İsa aleyhisselama, meleklere falan şey yapıyorlar, dua ediyorlar. Onların kendilerini Allah'a yakınlaştıracağına inanıyorlar. Bir başka tefsirde ise şeyler, cinlerden bunu bekliyorlar, cinlere inanıyorlar. Allah Azze ve Celle de onlara meydan okuyor. Diyor ki, قُلِ دَعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْو۪يلًا. De ki, hadi o Allah'ın dışında zannettiğiniz, o itikad beslediklerinize dua edin de bakalım, diyor Allah Azze ve Celle. Sizden bir zararı def etmeye malik olmadıkları gibi sizin halinizi değiştirmeye de malik değildirler. Yani ne yapacaklar size? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ وَيَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِلَةِ. Sizin o Allah'tan başka dua ettikleriniz, onlar zaten Allah'a dua ediyorlar. Yani mesela Hristiyan İsa'dan bekliyor, Allah Azze ve Celle diyor, zaten İsa'nın kendisi bana yalvarıyor benim kulumdur, sana nasıl bir şey yapacak? Veya cinlere dua ediyorlar misal. İbn-i Mesud diyor işte, o cinler Müslüman oldu. Yani onların o kendisiyle Allah'a şirk koştukları cinler Müslüman oldu. O cinler Allah'a yalvarıyor, Mekkeli müşrikler de onlara yalvarıyor. Misal Allah Azze ve Celle diyor, onlar zaten bana yalvarıyorlar diye işte bu ayeti indiriyor ve övüyor onları. Yani onlar Allah'ın rahmetini umarlar, azabından da sakınırlar. Şüphesiz ki senin Rabbinin azabı kendisinden sakınılması gereken bir şeydir, bir azaptır diye. Bu da İsra suresinden. Birincisi Hicr suresinden, bu ikinci şu an okuduğum da İsra suresinden. Ortalarda. İsra suresinin ortalarında. Bu birinci söylediğimde Hicr suresinde hemen sol taraftaki sayfanın en altındaki iki tane ayeti söyledim. Bununla alakalı başka sorusu olan yok. Devam ediyorum inşallah. Haşyetin delili ise, haşyet neydi abiler? Bilgiden kaynaklı korkunun delili ise. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. O halde onlardan korkmayın, haşyet duymayın, benden korkun diyor. Ayetin devamı da var burada. Ayet-i kerimenin devamını kesmiş. Size nimetimi tamamlayayım. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ve umulur ki sizler doğru yolu da bulursunuz diye. Bu haşyet de hani birini bilip, birini tanırsın ve o tanıma sende ona karşı bir korku oluşturur. Mesela bu ibadettir ve bu ilmin neticesidir. Hani Allah Azze ve Celle'yi tanıdıkça, zaten şunu hiç unutmayın abiler. Yani bu selef alimlerinden birinin sözünü söylüyorum. Yeryüzündeki bütün hayırların temelinde Allah'ı tanımak vardır. Yeryüzündeki bütün şerlerin temelinde Allah'a karşı cehalet vardır. Yani hiçbir masiyet yoktur ki, hiçbir şirk yoktur ki, mutlaka onun temelinde kulların Allah'a karşı cehaleti vardır. Hiçbir hayır yoktur ki mutlaka onun temelinde kulların Allah'a karşı bir bilgisi yatmasın. Onun için Allah'ı tanımak en önemli mesele olduğundan dolayı Allah Kur'an'da baştan sona sürekli kendini tanıtmıştır kullarına. Yani sen Allah'ı ne kadar tanırsan ona o kadar kulluk edersin. Allah'ı tanımanın yolu nedir? Onun isim ve sıfatlarıyla onu tanımaktır. Başka hiçbir yol yok. Allah'ı tanımanın tek bir tane yolu vardır. O da Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarıyla tanımaktır. Mesela bir Müslüman hayatı boyunca Allah'ı tanımak için bir çalışma yapmamışsa, hayatı hepsi hüsranla geçmiş demektir. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarını anlama, fehmetme, onları ezberleme, onlarla ona kulluk etme mesela, eğer hayatında böyle bir çalışması yoksa, bütün hayatı hüsrana gitmiş demektir. Uğruna ömrünü adadığı ilahı tanımıyor demektir. Yani senin evine gelen bir adama bile bir çay ikram ettiğinde önce adamı tanımaya çalışıyorsun. Hani kimsin, adın nedir, işte nereden geldin, nerelisin, kimin aracılığıyla geldin. Yani takdim ettiğin bir çayda bile karşıdakini tanımak istiyorsun. Bütün hayatını kendine verdiğin Allah'ı tanımıyorsan burada bir dengesizlik var demektir. Yani oraya bir çözüm getirmek lazım. Her Müslümanın kendi hususiyetinden, şimdi dua ederken Allah'ı tanımadan Allah'a nasıl dua edeceksin? Yani mesela bazen adam diyor, Allah'a ne dua edeyim? Yani diyorum işte beni affet, beni bağışla. Çünkü onun affettiğini ve bağışladığını bildiğin için bunu söylüyorsun. Demek ki diğerlerini bilsen diğerlerini de söyleyeceksin. Yani onun diğer isim ve sıfatlarını bilsen, beraberinde diğerlerini de söyleyeceksin. Sana söylettirmeyen, seni konuşturmayan şey senin ona karşı şeyindir. Ona karşı cehaletindir. Zaten onun için Allah diyor ya, وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Güzel isimler Allah'ındır. Onlar ile Allah'a dua edin. Yani onları bilmeden Allah Azze ve Celle'ye nasıl dua edeceksin? Araf suresinde bu söylediğim ayet, Araf suresinin en sonlarında. Güzel isimler Allah'ındır. Onlar ile Allah'a dua edin diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi geçen dersimizden ne öğrendik biz? Dua bir ibadettir. Mütekebbir olan insanlar Allah'a dua etmezler dedik. Allah'a karşı tevazu içinde olanlar Allah'a dua ederler. Peki nasıl Allah'a dua edeceğiz? İşte yollarından bir tanesi bu. Tanıdıkça daha fazla dua edersin. Tanıdıkça daha fazla dua edersin. Allah'ı tanımanın yolu da onun isim ve sıfatlarından geçer. Onun isim ve sıfatlarını öğrendikten sonra bizde oluşan o korkuya da haşyet diyoruz işte. Onun adı, o ibadetin adı haşyettir. Mesela aynısını ne yapıyor? İslam dininden olmayan müşrikler de aynısını yapıyor. Sürekli menkıbe uyduruyorlar farkındaysanız. Niye? İnsanların kalbinde haşyet oluşturabilmek için. Yani onları Allah'tan başkasına kul yapabilmek için. Mesela falanın çarpım gücüyle filanın çarpım gücü birbirinden farklıdır. Birinin yardım talep edildiğinde yardıma icabet etme gücüyle diğerininki birbirinden farklıdır mesela. Birinin tövbe kapsamıyla öbürünün tövbe kapsamı birbirinden farklıdır. Ve bunlar farkındaysanız sürekli menkıbelere bağlanıyor. Yani önce bir olay uyduruluyor, olay anlatılıyor. Akabine o, niye bu yapılıyor? Mesela gaye şeyhi insanlara tanıtmaktır. Doğru mu? Sebep ona karşı kalpte bir şey oluşsun diye. Bir korku, bir çekinge oluşsun. Aynısını kafirler de yapıyor. Sürekli kendileriyle ilgili bilgi yayıyorlar etrafa mesela. Her şeyi duyuyoruz, her şeyi biliyoruz. İşte bir ortamda telefon olsa bir kilometre öteyi dinliyoruz falan. Madem her şeyi biliyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz bu dünyada, bu kadar savaş niye o zaman? Her şeye bir tane ol deyin, oluversin. Yani herkesin nerede ne yaptığından haberdar iseniz eğer, doğru mu? Ne iştir 30 senedir Afganistan'da baldırı çıplak dediğiniz adamlara karşı niye zafer elde edemediniz? Vallahi barış masasına oturmak için 80 tane takla atıyorlar. Yani Taliban'la masaya oturabilmek için girmedikleri delik kalmadı mesela. Madem hani her şeyi biliyordunuz, dünyanın neresinde bir tane adam olsa uydudan onu hemen tespit ediyordunuz, ne konuştuğunu dinliyordunuz. Madem var böyle şeyler, misal ki bize göre bu mümkün değil. Bu es-semi olan Allah'ın sıfatıdır. Başkası böyle bir şey yapamaz zaten. Hadi bakalım yapın bunları, mümkün değil. Ondan sonra bir taraftan bunu yapıyorlar. Ondan sonra iki tane mescitte ders veren Müslümanı yakaladıklarında abartmak için yalan atmaya ihtiyacı hissediyorlar. Yani siz madem her şeyden haberiniz var, korkmayın. Biz kendimizden biliyoruz, bizim için yalan söylüyorlar. Misal, madem benden haberin var, madem benim ne yaptığımı biliyorsun, beni insanların gözünde korkulacak biri kılmak için niye yalan söylüyorsun ki? Gerek yok. Tağutlar olsun, tasavvuf ehli olsun aynısını yapıyorlar. Kendilerini insanlara bir şekilde tanıtıp, İnsanların kalbinde kendilerine karşı bir korku, bilgiye dayalı bir haşyet oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela şimdi dünyada en çok insanların meşgul olduğu şeylerden biri ne? Hem yerel hem genel diziler, sinema filmleri vesaire. Birileri bunları millet eğlensin diye mi çekiyor? Yani her bir tanesini izleyin, her bir tanesinin sonunda bir mesaj var. Birileri güçlü, birileri zayıf. Birileri istediklerinde neticeye ulaşıyorlar, birileri sürekli yeniliyorlar. İşte o birileri de hep bir yer zaten. Yani o birilerine bakın, kazanan kısma bakın. Misal hep işte bir şey, bir kesim bunu yapabiliyor. Bunlar hepsi hep haşyet oluşturabilmek için insanların kalbinde kurulan tuzaklardır diyelim. Müslüman da Rabbini doğru tanırsa, hakkıyla tanırsa Allah'ın izniyle aynı haşyet onda da oluşacak demektir. İnabe dedik, okuyorum, devam ediyorum. İnabe, yönelmek demek. Arap lügatındaki manası inabenin yönelmek demek. Şeriatta Allah'a yönelmenin birçok kısmı var. Bu yönelme sürekli tekrar ederse bunun adı inabet oluyor. Yani bir kere yöneldin, sonra diyelim günah işledin, bunu bozdun, bir daha yöneldin. Bir daha yöneldin, bir daha yöneldin. Buna inabet diyoruz o zaman. Yani bu sıfat haline gelmesi için bunun sürekli tekerrür etmesi gerekiyor bunun. Zaten müşriklerin inabesiyle Müslümanların inabesini birbirinden ayıran budur. Kainatta kim varsa Allah'a yöneliktir. Yani bunu ikrar etseler de etmeseler de sıkıntıya düşen adam sıkıntıya düştüğü anda kalbi Allah'a yönelir. Yani velev ki Allah'ı en çok inkar eden kafirlerden biri olsa bile. Müslümanın inabesiyle bunun inabesi arasındaki fark nedir? Müslümanın sürekli gönülden tekrar eder. Yani ne olursa olsun şeye yönelir, Rabbine yönelir. Allah Azze ve Celle'yi teşbihten tenzih ederim. Bunun misali şeye benzer, hani bir çocuğun annesinden tokat yediğinde bile tekrardan annesine dönmesine benzer. Yani annedir, çocuğa tokat atıyor. Fakat çocuk ağlarken yine koşup annesine sarılıyor. Misal, kulun hali de böyledir inabesinde. Tabi Allah'a tenzih ediyorum, kulun örneğini veriyorum sadece. Yani hoşluk da olsa, zarar ve sıkıntı da olsa hiç fark etmeden tekrar tekrar yönelmesinin adı buna inabettir diyoruz. Zümer suresinden bir ayet vermiş bize. Demiş ki ayette, Rabbinize dönün, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Ayet-i kerimenin özü. وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize inabet edin ve ona yönelin demiş. Bu da ibadettir. İbadet olmasının delili ne peki? Allah'ın emretmesi değil mi? Allah emretmişse اَنِيبُوا yönelin, dönün, rücu edin. Bunlar hepsi emirdir. Emirse demek ki Allah'ın sevip razı olduğu bir şeydir. Öyleyse de beraberinde ibadettir. İstiane. İstiane ne demekti abiler? Mutlak yardım. Yani istiane bir de istigase gelecek. İkisi de yardım talep etmek. İstiane, mutlak olarak her türlü yardıma istiane diyoruz. İstigase ise İnsanın darda kaldığında talep ettiği yardıma istigase ediyoruz. İkisinin arasındaki fark bu. Mutlak yardım, darda kaldığımızda yapılan yardım. İstihanenin delili, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bu, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ayet-i kerimesinin malini vermiş burada. Hadiste ise Peygamberimiz diyor ki, yardım dilediğin vakit yalnızca Allah'tan yardım dile. Yardım dilediğin vakit yalnızca Allah'tan yardım dile. Bu uzun bir hadis biliyorsunuz. Bu kimin hadisiydi? İbni Abbas'ın. Yani İbni Abbas diyor ya, ben bir gün Peygamberimizin arkasındayken, devesinde, bana dedi ki, ey çocuk sana bazı kelimeler öğreteceğim diye. Ve dedi ki, Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı koru ki yöneldiğin her yerde Allah'ı bulasın. Tabi burada Allah'ı korumaktan kasıt ne? Yani Allah'ın hudutlarını, Allah'ın sınırlarını, emirlerini ve nehilerini koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın hudutlarını koru ki hangi işine yönelsen Allah'ı bulasın. Allah'ın yardımını orada bulasın diye. İstediğinde sadece Allah'tan iste. وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْنَا وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Yardım talep ettiğinde de sadece Allah Azze ve Celle'den yardım talep et. Bil ki bütün insanlık sana fayda vermek için bir araya toplansa Allah'ın yazdığından başkasını sana fayda veremez. Bil ki bütün insanlık sana zarar vermek için toplansa Allah'ın sana yazdığından başkasını sana zarar veremezler diye. Çünkü kalem kırılmış, mürekkep kurulmuştur. Yani Allah Azze ve Celle kaderi yazmış, kalem kırılmış, mürekkep de kurulmuştur. Hüküm bitmiştir. Allah sana ne takdir etmişse başına o gelecek. Boşuna bir şeyleri umup, bir şeylerden korkmanın anlamı yoktur. Bütün korkunu da, umudunu da Allah'a yönlendir demiş oluyor İbni Abbas'a aleyhissalatu vesselam. İstihane ibadettir. Niye istihane ibadettir? Birincisi, Peygamber onu emrettiğinden dolayı. İstediğinde sadece Allah'tan ister. İki, biz namazlarımızda sadece senden yardım dileriz dediğimizden ötürü anlıyoruz ki bu ibadettir. Çünkü yalnızca sadece başına gelen her şey bu ibadettir. Allah'a yapılır, Allah'tan başkasına yapılmaz anlamına geliyor. Belki burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Mesela diyoruz ya, İyyâke na'budu. Sadece sana ibadet ederiz. Şimdi istihane eğer ibadetse, yardım dilemek ibadetse, sadece senden yardım dilerizin akabinde, sadece sana ibadet ederizin akabinde bir de sadece senden yardım dileriz. Hani biri diyelim sorabilir bize. Şimdi sen diyorsun ki istihane ibadettir. Doğru mu? Sonra diyorsun ki sadece sana ibadet ederiz. Bir de akabine diyorsun ki sadece senden yardım dileriz. Madem istihane ibadettir, bu da ibadetin içine giriyor zaten. Niye bir daha Allah ibadetin içine gireni tekerrür ettirdi diye. Biz ne demiştik? Buna önceki dersimize de cevap vermiştik. İnsan bir şeyin içerisinde olan en önemli şey neyse onu tekrardan zikreder. Mesela ben sana diyorum, örnek veriyorum, çocukları da getir, Ali'yi de getir ha. Şimdi Ali zaten senin çocuklarının içerisinde. Ama Ali'yi ekstra zikrediyorsam demek ki benim için en mühim mesele Ali'nin buraya gelmesi. Bütün çocuklardan ziyade onun için Ali'ye ekstradan vurgu yapıyorum. İstihane peki niye en önemli ibadetin içerisinde mesele? Çünkü senin Allah'a ibadet edebilmen için de Allah'ın sana yardım etmesi gerekiyor. Yani bundan dolayı ibadetlerin hepsi yardıma dayandığından dolayı. Şimdi ben sana sorsam, mesela dua bir ibadet. Senin dua edebilmenin yolu nereden geçiyor? لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ diyorsun sen. Allah'ın dışında kuvvet de yoktur, Allah'ın dışında bir hal de yoktur. Yani Allah sana izin vermese, Allah'a dua da edemezsin. Secde edeceksin Allah'a, namaz kılacaksın misal. Allah sana yardım etmese nasıl Allah Azze ve Celle'ye namaz kılacaksın? Mümkün değil. Öyleyse senin bütün ibadetlerin Allah'ın sana yardım etmesine bağlıdır. Öyleyse bütün ibadetlerin özü Allah'ın yardımıdır. En önemli şey bu olduğundan dolayı da Allah Azze ve Celle'den yardım talep etmek ibadetlerin arasında bir daha ekstradan Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir diyelim. Bu da işte nedir? Mesela ikiye ayrılır. Yardım dilemek iki kısma ayrılır. Bir, insanların gücünün yettiği şeylerde insanlardan yardım talep etmek. İnsanların gücünün yettiği şeylerde insanlardan yardım talep etmek. Bu meşru olandır, mübah olandır. Allah Azze ve Celle bunu mübah kılmıştır. İki, Allah'tan başka hiç kimsenin gücünün yetmediği meselelerde Allah'tan başkasından istemek. İbadet olan istihane budur. İnsanı şirke götürecek istihane de budur. Mesela bazıları şöyle diyorlar. Biz diyoruz ya işte, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Sadece senden yardım dileriz. O zaman diyorlar, bir adama ayakkabımı ver desen de kafir olman gerekiyor. Ondan başkasına ibadet etmiş olursun diye. Çünkü sadece sana ibadet ederiz. Ha, demek ki bunlar öyle anlaşılmamalı. Hani bunu bozmamız gerekiyor. Bu umumu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü sizin dediğiniz gibi olsa diyorlar, Adamdan su istediğine de kafir olman lazım. Allah'tan başkasından yardım talep etmiş olursun. Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki Allah mutlak yardımı değil Allah'ın yasakladığı. Niye? Çünkü mesela örnek veriyorum. Allah Musa Aleyhisselam'ın kavmi için, mesela Musa Aleyhisselam Harun'u bana yardımcı kıl diyor. Harun'dan yardım talebinde bulunuyor. Yani Harun'un ona yardım etmesini istiyor. Mesela. Eğer bu kapsama girmiş olsaydı Allah Azze ve Celle bu şirktir ey Musa bunu yapma diyecekti. Biz nas ile anladık ki bu kapsamda değildir. Yani mahluktan, yaratılmış olandan onun gücünün yettiği kadarını istemek nas ile ibadet kapsamına girmez. Mesela Allah Resulü örnek veriyorum. Sahabelerden bir şeyler istemiş. Birinden su istemiş, birinden işte abdest suyunu dökmesini talep etmiş. İbn-i Mesud'a demiş, lavabodayken git bana 3 tane taş getir. Misal, onlardan yardım talebinde bulunmuş. Anlıyoruz ki kulun gücünün yettiği yerlerde kullardan yardım talep etmek bu ibadet kapsamında değildir. Şirk de değildir beraberinde. Ama aynı Allah ve aynı Resulü insanların sadece Allah'ın gücünün yeteceği şeyleri talep edenlerin müşrikine hükmetmiş. Müşrikliğine hükmetmiş. Mesela ne gibi örnek veriyorum? Müşriklerin darda kaldıklarında ilahlarından yardım talep etmesi gibi. Veya sefere gidecekleri zaman onlardan işte rızık talep etmeleri gibi mesela. Veya evlendiklerinde onlardan çocuk talep etmeleri gibi, yardım talep etmeleri gibi. Bak bunları hepsini şirk kapsamında değerlendirmiş. Niye? Çünkü bunlara Allah'tan başkasının gücü yetmez. Bunlar Allah'a has olan şeyler. Rızık vermek, yardım etmek, zafer, galibiyet getirmek mesela. Bunlar Allah'ın elinde olan şeyler. Bunlarla Allah kavimlerin şirkine hükmetmiş. İkisinin arasını bu şekilde nasla ayıracağız. Akılla değil. Çünkü şer'i bilgiyle diğer bilginin farkı neydi? Biri nas'a dayalıydı, biri nas dışındaki şeylere dayalıydı. Bizim bunu nas'la birbirinden ayırmamız gerekiyor. Tamam? İnşallah. Sadece Allah'ın gücünün yettiği şeyleri Allah'tan başkasından talep etmek bu istiâne kapsamına giriyor. Ve bu da maalesef şirktir. Mesela ne gibi? Çocuk talebinde bulunmak gibi. Ya sana çocuk verebilecek tek merci, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bunun dışında hiçbir şey sana çocuk veremez. Mesela sen gidip bunu bir kabirden, bir yatırdan, bir türbeden talep ettiğin zaman Allah'ın sadece gücünün yettiği konuda başkasından yardım istediğin için Fatiha'daki verdiğin sözü bozmuş olursun. İyyâke nestaîn sözünü bozmuş olursun. İstiaze dedi, bu da bir ibadettir. İstiazenin delili ise Allah'ın şu buyruğudur. De ki, ağaran sabahın Rabbine sığınırım. De ki, insanların Rabbine sığınırım diye. Şimdi istiaze demek abiler, insanın korunmak için bir şeye sığınması. İnsanın korunmak için, yani korktuğu, zarar göreceğini düşündüğü bir şeyden dolayı bir şeye sığınırsan, bunun adına istiaze diyoruz. Korkunun bizi korunmak için bir başkasının arkasına sakladığı şey istiaze diyoruz. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki sen bana bir şey attın. Ben de şunu, yani bana attığın şey böyle. Bunun adı istiazedir. Yani senin o bana attığından korunmak için şunu önüme almam. Ben bununla istiaze yaptım. Yani bunu önüme aldım. Bunun arkasına sığındım. Bana gelecek olan zarardan kendimi korumuş oldum. Misal. Buna istiaze diyoruz. Bu da iki kısma ayrılıyor aynı şekilde. İnsanların gücünün yettiği meselelerde insanlardan istiaze talebinde bulunmak, hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği meselelerde insanlardan istiaze talebinde bulunmak. Yani mesela diyelim şimdi ben, düşman beni kovalıyor. Ömer abinin dükkanına geldim mesela. Ömer abi beni koru dedim misal. Şimdi ben ne yaptım? Bana gelecek bir zarardan korunabilmek için Ömer abiye sığındım. İstiazede bulundum. Doğru mu? Ömer abinin gücü buna yetiyor mu? Yetiyor. Yani gücü buna yetiyorsa, kulun gücü nispetindeyse benim buna sığınmamda hiçbir beis yoktur. Mesela buna örnek neyi verebiliriz? Aleyhissalatu vesselam'ın Mekkeli azgın müşriklerin zararından korunmak için başka müşriklerle istiaze etmesi, onların korunmasına sığınması mesela. Buna istiaze diyoruz. Ama ben sadece Allah'ın gücünün yeteceği meselelerde birilerine sığınırsam o zaman bu beni ne yapmış olur? Bu beni şirke düşürmüş olur. Çünkü sadece Allah'ın gücünün yettiği meselelerde Allah'tan başkasına sığınmak, ibadeti Allah'tan başkasına yapmak demektir. Mesela buna örnek neyi verebiliriz? قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Mesela bunu okuyun, sonuna kadar getirelim. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ Düğüm atıp düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Sen mesela sihri kim bozabilir sadece? Sadece Allah bozabilir. Bak ondan dolayı Allah'a sığınmak zorundasın. Sihir konusunda gidip bir başkasının muskasına sığınırsan, sihri bozabilmek için misal, sen o zaman ne yapmış oldun? Bir beşerin gücünün yetmediği bir konuda gidip ona sığınmış oldun. Misal. Çünkü buna sadece Allah'ın gücü yeter. Mesela seni örnek veriyorum, cin. Görünmeyen varlıklar cinler. Cinlerden insan nasıl korunabilir? Şeytanların şerrinden. Çünkü diğer sure de öyle. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ Mesela insanlara vesvese veren ve Allah zikredildiğinde gizlenen şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Şeytandan seni kim koruyabilir? Bir tek Allah koruyabilir. Öyleyse şeytanın şerrinden Allah'a sığınacaksın. Mesela diyelim insanlar işte bir cinle ilgili, şeytanla ilgili bir sorun yaşadıklarında tılsımlara sığınıyorlar. Doğru mu? İşte birilerinin yazdığı muskalara sığınıyorlar. Örnek veriyorum, Allah muhafaza. İnsanı onlardan koruyabilecek olan tek şey Allah Azze ve Celle'dir, onlara sığınmak lazım. Zaten cin suresi var, hepinizin bildiği. İşte Allah Azze ve Celle orada müşriklerin halini anlatırken diyor ki وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا İnsanlardan bir topluluk, cinlerden bir topluluğa sığınırdı. Onlar da onların korkusunu artırmaktan başka bir şey yapmazlardı diye. Bu ne üzerine iniyor? Mekkeliler bir sefere gittiklerinde, bir çölde durduklarında, o çölde cinlerin olduğuna inanırlardı. Ve o cinlerin efendisine derlerdi ki, ey cinlerin efendisi, biz sana sığınıyoruz. Sen bizi buradaki var olan diğer cinlerin şerrinden koru diye. Oysa cinni, insanı cinni şerrinden koruyabilecek tek varlık, görünmediklerinden dolayı alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ve bu onların şirk kısımlarından bir tanesi değil. Bizim toplumumuzda da zaten bu yaygın bir şekilde var. Yani insanlar bana cin bulaştı, cin dokundu, içime cin girdi diye Allah'ın dışındaki yerlere sığınıp Allah'ın dışındaki yerlerden yardım talebinde bulunuyorlar. Bu da maalesef şirk olan sığınma kapsamına girer. Devam ediyorum abiler. İstigasenin delili. Biraz önce istigaseyi anlatmıştık zaten. İstiane ile istigase arasında fark var dedik. İstiane mutlak yardım talep etmek. İstigase zor durumda kalan insanın yardım talebinde bulunmasıdır dedik. Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Siz buraya şöyle bir parantez de açabilirsiniz. Hatırlayın ki zorda kaldığınızdan dolayı Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. Çünkü istigasenin manası budur. O da ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. Bunun ibadet olduğunun delili ne abiler? Bunun ibadet olduğunun delili Allah'ın sahabenin bu fiilini övmesi ve onlara bu fiillerini hatırlatmasıdır. Allah eğer onların bu fiilini övmüşse demek ki bu fiilden razıdır. Bu fiilden razı ise demek ki bu fiil ibadet kapsamında olan fiillerdendir diyoruz. İstigase de aynı şekilde abiler, iki kısma ayrılır. Mahlukun güç yetirebileceği istigase, yardım talebinde bulunmak. Mesela yolda gidiyorsunuz, arabanın tekeri patladı. Örneğin zor durumdasınız. Misal, elinizi kaldırdınız, başka bir şoförden yardım dilediniz. Bu da istigasedir. Yani zor durumda olduğunuzdan dolayı bir başkasından yardım talep ettiniz. Ama o sizin bu talebinize icabet etme gücüne sahip olduğundan dolayı talep etmiş olduğunuz bu istigase meşru, mübah olan bir istigasedir. Buna örnek, mesela Kasas suresinde Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın kısasını anlatırken hani diyor Musa kavme girdi, şehre girdiğinde فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُولَانِ يَقْتَتِلَانِ فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُولَانِ يَقْتَتِلَانِ Orada savaşan iki tane adam buldu. Yani birbiriyle kavga eden iki adam buldu. فَاسْتَغَاسَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذ۪ي مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاسَ Bak dikkat edin. Onun kavminden olan, karşı kavme karşı olan adama karşı Musa'dan yardım talep etti diyor Allah Azze ve Celle. Yani ikisi kavga ediyor. Hani adam işte Musa Aleyhisselam'ı görüyor, akrabamdır diye. Ey Musa bana yardım et diyor. Mesela bu şirk olmuş olsaydı, Allah Azze ve Celle veya Musa Aleyhisselam onu uyarmalıydı. İstigase şirktir. Hiç kimseden yardım talep edemezsin. Ama Musa Aleyhisselam'ın bu yardıma güç yetirebiliyor olması, Kasas suresindeki bu ayet-i kerimeyi söylüyorum. Demek ki insanın güç yetireceği şeyi insandan talep etmek nedir? Mübahtır, meşrudur. Fakat talep ettiğiniz şey, sadece Allah'ın gücünün yeteceği bir mesele ise bu ibadettir, insanı şirke götürür. Mesela buna örnek olaraktan neyi verebiliriz? İşte diyelim ki biz yolda kaldık, misal yolda bulunuyoruz. Ben desem ki işte ey falan cazat, Bizi bu durumdan kurtar. Şimdi ben zorda kaldığımdan dolayı yardım talep ettim. O zaman bu istigasedir. Fakat benim bir mekanda bulunduğumu bilmek, bildikten sonra benim sesimi işitmek, benim sesimi işittikten sonra bana yardım etmek kudretine sahip olmak ve benim dışındaki bütün her şeye hükmeden el-muhit olması gerekiyor ki hani bana gelirken ona bir şeyler engel olmasın. Mesela her şey onun kontrolünde olsun. Bu dört tane sıfata sahip olması lazım ki bana yardım edebilsin. Bu dört tane sıfata sahip olan tek varlık da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Sen bu sıfatlara sahip olduğundan dolayı yardım talep etmen gereken Allah'ı bırakıp onun dışındaki varlıklardan yardım talebinde bulunursan maalesef bu ibadet olan istigasedir ve insanı beraberinde şirke götürecek olan bir istigasedir. Zaten müşrikler abiler, şunu hiçbir zaman unutmayın, bu yaptıkları amelleri yaparken hani kendileriyle konuştuğumuzda bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz kesinlikle Allah'tan başkasında bir itikadımız yok. Biz Allah'ı bunların vesile kıldığına inanıyoruz. Bu yalandır. Çünkü iş derine indiği zaman sen kendisinde bu itikada sahip olmadığın birine, o zaman Allah'a yönel. Yani madem itikadın Allah'ın üzerindedir, o zaman Allah'a yönel. Geçen genel derste abilere anlattım, size de anlatayım. Ben yeni evlendiğimde köye gittim. İşte bizim Bingöl'de şey var, hani Zazalar bilirler buradakiler. Kuba denen bir yer var. Yani bizim köye yakın bir ziyaret var işte, insanların gittiği bir türde var. Benim de babamın bir halası var. Eşime bir şeyler anlatıyor içeride. Yarı Türkçe, yarı Zazaça. İşte diyor, seni Kuba'ya götürelim. Çocuğun olur. Yani hani Kuba'ya git, çocuğun olur. O da buna, işte bunun itikadi bir mesele olduğunu, işte halacığım diyor, işte bu itikattır. Tabii hala bir şey anlamıyor da ondan. Yani o Türkçe anlatıyor çünkü ona. Bu itikattır. İşte insanı dinden çıkarır. Allah sadece çocuk verir falan filan. Baktım şey diyor işte, zaten diyor seni götürsek de çocuğun olmaz. Senin ikadın bozuk diyor. İkadın bozuk. Tabii ben ikadın ne olduğunu bilmiyorum. Sonra dediler ki ikat itikat demek. Yani o bizim hanımı. Hani hanım ona itikat anlatıyor. O bizim hanımın itikadının bozuk olduğunu söylüyor. Yani ve üzülüyor kadın. Hani şimdi seni götürsek de diyor. Hani sen gelmesen, biz gidip istesek de senin çocuğun olmaz. Çünkü senin ikadın bozuk. Yani ona yönelik bir itikadın yok. Yani bütün müşrikler kendisinden yardım bekledikleri, kendisine teveccüh etmiş oldukları mekanlara karşı içlerinde bir itikat var mutlaka. Zaten itikat olmasa bunu yapmazlar. Eğer bu itikat Allah'a ise, hani Allah diyor eğer sözünüzde doğruysanız öyleyse delil getirin diye. Madem itikadınız Allah üzerine, öyleyse Allah'tan isteyin. Allah Azze ve Celle'den talep edin misal, ama böyle bir şeye gelmiyorlar. İstigaseyi de iki kısma ayırdık inşallah. Allah zebh, kurban hakkında şöyle buyurmuştur. Hani bize konunun girişine demişti, zebh, kurban, ibadettir. Bunun delili ne? De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bu ayet-i kerimeden kurbanın ibadet olduğunun delili nedir? İki tanedir. Bir, diyor ki, benim namazım, benim kurbanım, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Aslında burada diyor ya, namazım, işte kurbanım, ölümüm, dirimim, lillahi. Lam, Arap lügatında üç anlama geliyor. Yani üç anlam katar cümleye. Bir, mülk. İki, ihtisas. Üç, hak. Yani mesela sen diyorsun, elhamdu lillahi. Hamd Allah'adır. Üç mana da verebilirsin. Hamd Allah içindir. Hamd Allah'ın mülküdür. Hamd'ı Allah hak eder. Üçü de doğru mudur? Üçü de doğrudur. Şimdi sen diyorsun ki benim kurbanım Allah içindir. Sadece ona yaparım. Allah hak eder. Allah'tan başka hiç kimse kurbanı hak etmez. Allah'ın mülküdür. Yani Allah'ın mülkünü Allah'a takdim ediyorum diye. Üç mana da sahiptir burada. Bu üçü de ibadettir. Allah'ın hakkı olan, Allah'ın mülkü olan, sadece Allah için yapılan. Üç tanesi de bunlar ibadettir. İkinci delil, la şerike lehu. Onun hiçbir ortağı yoktur. Nerede onun ortağı yoktur? Namaz konusunda. Ortağı yoktur, sadece ona yapılır. Kurban konusunda. Ortağı yoktur, sadece ona yapılır. Hayatın adanışı konusunda. Ortağı yoktur, sadece ona yapılır. Ölümün adanışı konusunda şey yoktur. Veya hayatla ölüm arası Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Hepsi Allah içindir demiş oluyoruz beraberinde. Bu iki delille kurban ibadet olduğunu anlıyoruz. Tamam? Kurban Allah'tan başkasına yapılmaz. Kurban Allah'tan başkasına yapılmaz. Yaparsa da ibadeti Allah'tan başkasına yaptığı için karşıdakini ilah olarak isimlendirmiş olur. ilah olarak isimlendirirse de İslam diniyle arasında hiçbir bağlantı olmaz. Sünnetten delili ise Allah'tan başkası adına kurban kesen, Allah ona lanet etsin. Altta kaynağını vermiş zaten İmam Müslim bunu Ali radıyallahu anh'tan rivayet ediyor bu hadisi. La'anallahu men zebaha li gayrillah. Allah Allah'tan başkası için kurban kesene lanet etsin diyor. Son olaraktan nezrin yani adakın ibadet oluşunun delili ise Allah'ın şu ayetidir. Tabi kurban için fazla örnek vermedim çünkü bizim bölgede çok yaygın olduğu için hepiniz biliyorsunuz yani insanlar çok net bir şekilde gidip kabirdeki insanlara kurban kesiyorlar. Yani çok net. Şimdi kurban normalde iki şekilde yapılıyor. Bir, Allah'tan başkasına kesilen kurban var. Bir de Allah'ın razı olmadığı bir mekanda kesilen kurban var. Yani mesela insanlar iki kısım. Bir kısım kurbanını Allah'a kesiyor eyvallah. Fakat falanca mekanda kestiğinde Allah'ın daha çok kabul edeceğine inanıyor. Mesela bir ziyarette kestiğinde böyleleri de var. Adam diyor ben kurbanımı kesinlikle Allah'a kesiyorum. Ama işte mesela Hazreti Süleyman işte değerli bir insandır. Onun mekanı değerli bir mekandır. Orada kesince daha iyi olur falan. Böyle bir şey yok. Allah'ın sebep kılmadığı bir şeyi sebep kılmak küçük şirktir dedik. Adam kurbanının bereketi için orada kesiyor. Oysa Allah ne Sultan Şeyh Musu, ne Küba'yı, ne Seyda Baba'yı, ne işte efendim Hazreti Süleyman'ı bereket toprağı kılmamıştır. Doğru mu? Bereket Allah'ın elindedir ve Allah bereketi dilediği yere kılar. Biri oradan bereket umuyorsa, hayır umuyorsa sebep olmayanı sebep yaptığından dolayı bu küçük şirk olmuş olur. Bir de ne var? Bir de şu var. Adam çok net yani hani diyor ben Sultan Şeyh Musa kurban kestim. Büyük zatlara kurban kesince seni koruyorlar diyor mesela. Ya şifa umarken ya işte koruma umarken mesela bina yaptıklarında kurban kesiyorlar depreme karşı koruma garantisi. Şimdi sigorta iki türlü. Bir modern sigorta var, bir cahiliye sigortası var. Modern sigorta işte gidip para veriyorsun. Sigorta yapıyorsun. Bir de işte milletin yaptığı var. Kabirlere kurban kesip çaput parası olmayan çaput bağlıyor. İşte lokum iki tane bisküvinin arasına bir lokum koyup çocuklara dağıtıyor onun yanında bizi korur diye. Biraz daha parası olanlar ise şey yapıyorlar. Kurban kesip kabir sigortası yaptırıyorlar hani. Bir de onu da ekleyebiliriz sigortaların arasına. Kabir veli sigortası, kabir sigortası diye bir de onu yapıyorlar. Onun için kurbanı ayıracağız birbirinden. Kabirdekine kesiyorsa bu şirktir. İbadeti Allah'tan başkasına yapmıştır. Allah'a kesiyor ama kabirdekinin yanında kestiğinde Allah'ın daha çok kabul edeceğine inanıyorsa bu bid'at olandır. Bu haram olandır sadece. Buyur. Şöyle iki kısma ayıracağız onu. Bir, şükür olaraktan kesenler var. Mesela adam bir araba alıyor. Allah ona bir nimet nasip ettiğinden dolayı kurban kesmek istiyor. Misal. Bu nedir? Bu şükürdür. Bu çok güzel bir şeydir. Allah sana bir ev nasip etti. Allah sana bir çocuk nasip etti. Allah sana güzel bir şey nasip etti. Kurban kes. Allah'a kes. Ama ne zaman ki onun kanını alıp oraya sürüyor ya. Bu bizi koruyacak arabayı. O zaman şirke girdi işte. Kaza bela için o zaman şirke girmiş oldu. Buyur. Tabii. Bu yani Allah'a mesela şöyle hiç unutmayın. Allah'tan bir şey bekliyorsanız amellerinizle Allah'a tevessül edebilirsiniz. Yani o mağaraya giden üç adamın kıssasını biliyorsunuz değil mi? Hani mağaraya kapanıyorlar, taş kapanıyor. Her biri Allah'a yaptığı ameli söylüyor. Salih amelle Allah'a tevessül etmek meşru tevessül kısımlarındandır. İşte kurbanımı kestim, sonra elimi kaldırdım. Ya Rabbi sen biliyorsun ki ben sırf bunu senin için kestim. Beni affet, senin affına sığındım diyerekten. Bunda hiçbir beis yoktur inşallah. Buyur abi. Ona geleceğiz. Nezir, adak. Ona geliyoruz inşallah. Bu konuyla ilgili başka sorusu olan, buyur abi. Müslümansa? Yok. Ümmet için kesebilirsin. Yani mesela peygamber kurban keserken benden, ailemden ve bütün ümmetimden kabul et diyor. Allah Azze ve Celle'ye misal. Sen de keserken Allah'ım benden ve bütün Müslümanlardan kabul et diyerekten kesebilirsin bu şekilde yani. Hani hususi birine değil de bu şekilde böyle şey yapabilir, kesebilirsin. Müslüman olan birinin de hayrına yapabilirsin bunu. İşte annen öldü diyelim, baban öldü. İşte onların için bir kurban kesip etini insanlara dağıtıp ziyafet verebilirsin. Hani onlar ecir alsınlar şeklinde bunu yapabilirsin yani. Yok, zebh kesim, zebha kesti demek. Ya mesela Allah Resulü müşriklere diyor, innemâ ci'tukum biz zebh. Sizi kesmekle gönderildim. Mesela. Yani mutlak kesme zebh oluyor. Fakat bu hayvanla bitiştiğinde buna kurban demiş oluyor. Nezrin, adağın ibadetten oluşunun delili ise şudur. يُوفُونَ بِالنَّزْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَط۪يرًا Onlar adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü yaygın bir günden korkarlar diye. Aslında şeyh bunu delil verdi, bundan daha kuvvetli bir delil var. Hac suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ Yani adaklarını yerine getirsinler. Emir var. Yani Allah Azze ve Celle emretmişse Hac suresinde ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَسَهُمْ وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ diye وَلْيَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Yani onlar adaklarını yerine getirsinler diye Hac suresinde Allah Azze ve Celle'nin kesin emri var. Allah emretmişse demek ki sevip razı olmuştur. Bu da ibadettir. Bu ayetteki delil ne peki? Allah övüyor onları. Yani onlar adaklarını yerine getirir ve şerri yaygın olan kıyamet gününden korkarlar diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bu Allah Azze ve Celle'nin yanında övülen bir şeydir. Peki nezir nedir abiler? Nezir, insanın kendine bir şeyi vacip kılmasıdır. Nezir, insanın kendine vacip olmayan şeyi kendine vacip kılmasıdır. Buna adak diyoruz. Nasıl? Mesela diyelim ki kurban kesmek sana vacip değil. Ben Allah'a bir kurban keseceğim dediğinde, bak kendine vacip olmayan şeyi kendine getirdin, ne yaptın? Vacip kılmış oldun. Bu şekil. Mesela diyelim oruç, Ramazan orucu dışında farz olan bir oruç yok. Ben Allah için 15 gün oruç tutacağım. Misal, sana vacip olmayan bir şeyi kendine vacip kıldın. Nezir iki kısma ayrılır. Mutlak nezir, mukayyet nezir. Mutlak, bir de mukayyet. Mutlak nezir, mutlak adak şu demek. Hiçbir sebebe bağlı olmaksızın Allah'a bir salih amel yapacağına dair söz vermek. Mesela ben diyorum ki ben 100 rekat namaz kılacağım. Buna mutlak adak diyoruz. Yani hiçbir sebebe bağlı olmadan Allah'a yapılacak bir amelin sözünü vermek. Mukayyet nezir ise, kayıtlı adak diyoruz buna. Mukayyet nezir, kayıtlı adak. Şu olursa bunu yapacağım. Yani bir şeye bağlamak. Hani bir sebebe bağlayaraktan bir şeyi kendine vacip kılmak. Şifa bulursam kurban keseceğim. Sınavı kazanırsam kurban keseceğim. İşte Allah beni şuna muvaffak kılarsa oruç tutacağım. Allah beni şuna muvaffak tutarsa sadaka vereceğim gibi. Bunlara da mukayyet nezir diyoruz. Nezir bir ibadettir ve sadece Allah'a yapılır. Mesela diyelim ki adam dese ki Allah bana şifa verir ise ona kurban keseceğim. Allah şifa verirse oruç tutacağım. Bu ibadettir. Hiçbir sorun yok. Yani Allah Azze ve Celle'ye yaptığından dolayı bunda bir problem yok. Ama mesela işte eğer çocuğum sınavı kazanırsa Seyde Baba'ya bir kurban keseceğim. Misal. Yani çok duymuşsunuz. Sınav zamanı bu tip şeyler yükselir. Misal. Aldığımız bu gelin iyi çıkarsa, bebek çıkmazsa eğer diyorlar kaynanalar, işte Hazreti Süleyman'a bir tane şey yapacağım. Bir tane kurban keseceğim misal. İşte örnek veriyorum. Babam bu hastalıktan kurtulursa işte bir tane mevlüt okutacağım. Misal. Diye. Bunlar hepsi adaktır. Misal ve bunlar Allah'tan başkasına yapıldığı zaman insanı şirke götüren şeyler. Allah'a yapıldırsa, ona geleceğiz. Şimdi Allah'a yapılanda da tafsilat var. Allah'tan başkasına yapılınca dedi ki bu şirktir çünkü ibadettir Allah'tan başkasına yapılmaz. Allah'a yapılan ise adağı ikiye ayırdık. Mutlak adakta bir sorun yok. Yani hiçbir sebep yok. Allah bana iyilik, yani Allah Azze ve Celle'ye kurban keseceğim. Allah'a namı hiç sorun yok. Hatta bu iyi bir şeydir. Yani insanın kendine söz verdirerek Allah'a salih ameller yapmak. Ama şarta bağladığımızda Peygamberimiz bunu yapmayın diyor. Sahabe diyor ki Peygamber adak adama yasakladı ve dedi ki o ancak cimriden mal çıkarır diye. Yani hani cimri adam normalde yapamıyor, veremiyor. Ama Allah şifa verse vereceğim diyor. Allah'ın senin vermen için şifaya gerek yok ki. Allah'ın zaten senin üzerindeki nimetleri sayısız. Vereceksen ver. Bir şeye bağlama diye. Peygamber bunu yasaklamış. Cumhur bunu kerih kabul ediyor. Hatta Şeyhülislam İbn Teymiyye bu haramdır diyor. Yani Peygamber yasaklamışsa bir şeye eğer bu haramdır diyor. Fakat cumhur bunu kerih olaraktan, mekruh olaraktan isimlendirmiş. Onun için mutlak adak adayabilirsiniz. Ben Allah'a oruç tutacağım, namaz kılacağım, para vereceğim, infak yapacağım. Güzel. Ama şunu yaparsam, bu olursa yapacağım, Peygamberimiz bunu yapmayın diyor. Çünkü bu ancak cimri olan insandan mal çıkarır diye. Konumuz bitmiştir abiler. Normal vaktimizi çok çok aşıyoruz. Geçen de söylediğim gibi hani bu bir usul değildir. Dersler yarım saatten 40 dakikadan fazla olmaz. Hele zaten hoca olmayan, ilim talebesi olmayanların dersinin 20 dakikayı kesinlikle geçmemesi gerekiyor. 20-25 dakikayı kesinlikle geçmemesi gerekiyor. Çünkü uzadı mı şeytanın payı gidiyor. Yani bilgi yok artık süsleme oluyor. Bu da yasak olan bir şey. Bu zarureten böyle bir şey ama usul kesinlikle bu değil. Onu da söylemiş olayım inşallah. Kitabı bitir, vaktimiz kısıtlı olduğu için bunu bir zaruret kabul edelim. Adakla ilgili sorusu olan var mı abiler? Buyur abi. Peygamber ondan yasaklıyor zaten. Misal. Mesela Allah bizden ne istiyor? Korku ve umutla ona yönelmeyi. Yani hüsnü zan yapma, yani Allah'ım bana bunu ver, onu reca etmeyi istiyor. İnsan bunu şarta bağladığında hem pazarlık oluyor, hem cimrilik oluyor. Aleyhissalatu vesselam'ın dediği gibi ondan dolayı hoş karşılanmamış. Buyur abi. Tamam. Yani kendine söz vermişsense hayır. Yani kendine söz vermişsense eğer yapmak için, çünkü nezir adak İslam tarafından meşru görülmüş olan bir şey. Sadece peygamber ashabına güçlerinin yetmeyeceği sözleri bozdurmuş. Yani adam demiş misal, ben işte hep oruç tutacağım. Sürekli hani 3 gün olsun. Hani ayda işte 2 gün olsun falan. Hatta Abdullah İbni Amr İbni As yaşlandığı zaman diyor ya, keşke peygamberi dinleseydim de kendi kendime söz vermeseydim. Çünkü güç bitiyor bir yerden sonra, ama söz de vermiş Allah'a. Yapması lazım. Mesela söz verirken makul sözler vermek lazım. Hani misal işte her gün 500 okuyacağım. Böyle bir sözdense her gün 5 hizip okuyacağım, her gün 5 sayfa okuyacağım. Bununla başla. Bu adet haline geldi. Bunu iyi becerdin, sonra da ki her gün 6 sayfa okuyacağım. Misal. Yani tane tane küçük küçük arttırırsak daha güzel olmuş olur. Yoksa sürekli söz veren, sözünü yiyen insanlardan oluruz. Allah muhafaza, bu da münafıkların alametlerinden. Tamam. Yani alimlerin bir kısmı tövbe edecek diyor, bir kısmı Şafiler gibi yeminin kefaretiyle kefaret edecek diyor. Yani yemin kefareti neyse, işte köle azat etmek, işte 10 tane fakiri doyurmak, olmadı 3 gün oruç tutmak, bunlardan bir tanesini yapacak. Tabi adak şeyse meşruysa, yani meşru olmayan adakın kefareti de olmaz. Çünkü Peygamber diyor, sizden biri Allah'a adak adadığında marufsa itaat etsin, isyansa sakın bunu yerine getirmesin diye. Yani masiyet üzerine adak olmaz hiçbir zaman. Mesela adam diyor ya, ben demiştim şöyle olursa bir mevlüt okutturacağım, şimdi ne yapayım? Tövbe et yeter. Çünkü mevlüt bir masiyet yani. Hani böyle adak olmaz kesinlikle. Tamam. Tabii ne demek? Tamam. Tamam. Tamam. Tabii yani aynı bu Kur'an içerisine girmiş oluyor. Hani dün sorulan bir soruya da cevap verdim. Şimdi birinci olaraktan en başta çocukların terbiyesi İslam'a göre anne babanın şeyindedir. Çocukların terbiyesi İslam'a göre anne babanın tekelindedir. Önce bu cahiliyenin bize vermiş olduğu fikri kafamızdan atacağız. Mesela insanlar bu probleme niye düşüyorlar abiler? Çünkü şöyle bir mantık var. Çocuğu birinin eğitmesi lazım. İslam'da böyle bir şey yok. Çocuğu sen eğitmen lazım. Sen. Anne baba. Kıyamet gününde Allah ne okuldaki öğretmeni hesaba çekecek, ne bir başkasını. Kıyamet gününde çocuklarına ne yaptın diye beni hesaba çekecekse, demek ki bu benim sorumluluğumdadır. Ve şunu da unutmayın. İslam tarihine bakın. Anne babadan daha kaliteli bir eğitimci yoktur. Hangi büyük adama bakarsanız bakın, eğitimcisi anne babasıdır. Yani anne babası başından savmamıştır. Anne baba onu eğitmiştir. Çünkü çocuğun en güzel dilinden anladığı kişi çocuğun kendi annesi ve çocuğun kendi babasıdır. Ve hiç kimse anne baba kadar çocuğunu düşünemez. Yani bir hayır çocuğa verilecekse hiç kimse bir öğretmen anne baba kadar şeyini düşünemez. Çocuğunu düşünemez. Bu birincisi. İkinci bir mesele ise çocukların okul okuması zaruretini kim atmış ortaya? Şimdi zaruretleri belirleyen kimdir? İslam'dır. Zaruretleri belirleyen kimdir? İslam'dır. Bu çocukların okuması lazım. Niye? Okumamak eksikliktir. Zaten bu söz Allah muhafaza insanı başka bir taraf. Sözün lazımı mezhep olmuş olsaydı, yani insanlar sözlerinin gerektirdiğiyle İslam'da yargılanıyor olsaydı, bu sözün sahipleri kafir olurdu. Çünkü peygamberi de eksikliğe izafe ettiler. Peygamber ve peygamberin en seçkin sahabeleri okuma yazma bilmeyen insanlardı. Allah peygamberini ümmi diye övüyor. Ümmi. Resul ümmi diyor Araf suresinde onu tanıtırken bize. Demek ki okuma yazma kardeşler bir zaruret değildir. Şimdi sen diyorsun ki ben Müslümanım. Doğru mu? Ben Müslümanım demek ne demektir? Bak biraz önce ayeti okuduk. Namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm, hepsi. Hayatımda olan her şey İslam'adır, Allah'adır diyorsun. Okuma bir zaruret midir sorusuna sen karar veremezsin. Hele içinde yaşadığın cahiliye toplumunun ön kabullerini bu anlamda kabul ediyorsan sen hangi dinin mensubusun? Yani hani bir Halık'ın dini var, bir mahlukun dini var. Sen Halk'ın dininden misin, Halık'ın dininden misin? Halık'ın dininden ise Halık okumayı yazmayı bir şey olaraktan, bir zaruret olaraktan kabul etmemiş. Çocuğun okumasın. Okuyan bir müşrik olmasındansa cahil bir Müslüman olması çok daha hayırlı. Tabii eğer bu cehaletle alakalı Enes Hoca'nın yazdığı bir yazı vardı dergide. Yani cehalet İslam'da. Bence onu tekrar tekrar okuyun. Yani cehalet kavramına İslam'ın yüklediği anlamla cahiliyenin yüklediği anlamı birbiriyle karşılaştırmıştı. Kendi gibi değerli bir yazıydı. Yani isterim ki o yazıyı bir daha bu anlamda okuyasınız. Mesela çocuklarımız cahil kalmasın. Karşımızdakine soracağız, sen cehaletten ne anlıyorsun? Cehaletten anladığın Elif Bey'i bilmemekse Allah muhafaza peygamberi tuttun cehalete nispet ettin diye. Bu ikinci mesele. Üçüncü mesele ise bizim anlattığımız konudur. Okumamak ne tür bir mefsedet getirirse getirsin. Yani sen istersen bana 1000 tane mefsedet say. Yani okumamak, şeriatın da kabul ettiği mefsedetler olsun bunlar. Okumak şirke götürüyorsa en büyük mefsedet şirktir. İkisi yan yana geldiğinde şirki def edeceğiz, öbürünü alacağız. Cahil kalmak eğer doğru olsa bile, velev diyorum onların anlayışına göre. Bir mefsedetse, diploma almamak bir mefsedetse, ehliyet alamamak bir mefsedetse, işe girememek bir mefsedetse ki bunların hiçbir tanesi İslam'a göre mefsedet değildir. Bunlar cahiliye dinine göre mefsedettir misal. Hepsini şeriat kabul etmiş olsaydı bile öbürü şirkse bunların hepsini atacak. Ölmek bir mefsedet midir İslam'a göre? Mefsedettir. Namusun çiğnenmesi bir mefsedet midir İslam'a göre? Mefsedettir. Rızkın kaybolması, malların talan olması İslam'a göre bir mefsedet midir? Mefsedettir. Akılların gitmesi İslam'a göre mefsedet midir? Mefsedettir. Yeryüzünde şirk olunca Allah savaşın demiş. Bütün bu mefsedetlerin yerine gelmesi pahasına Allah Azze ve Celle demiş, şirkin mefsedetini yeryüzünden silmek için bunların hepsini göze alacaksınız. Yani sen savaştığında karın cariye de olabilir kafirlerin elinde. Hep sen kazanacaksın diye bir kaydı yok. Malın onlara ganimet olarak da geçebilir. Sen öldürülebilirsin. Psikolojisi bu. Mesela günümüz savaşındaki en büyük problem askerlerin psikolojisi bozuyor. Psikolojiler allak bullak da olabilir beraberinde. Ama söz konusu şirkse yeryüzünde Allah diyor hepsi olsa bile, olma ihtimali olsa bile şirki yeryüzünden kaldırıp din Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Bu Allah'ın ölçüsüdür. Ama insanlar ölçülerini Allah'ın dininden almayınca maalesef ortaya ciddi anlamda şeyler çıkıyor, problemler çıkıyor. Tamam. Tamam. Tabii tamam tamam. Hiç sorun yok. Yani mesela şu var. Velayet babanındır. Kimin nüfusuna ait olsa da İslam'a göre çocuk babasına nispet edilir ve çocuk babanın velayetindedir. Baba kendi çocuğunu korumakla mükelleftir. Korumadığı takdirde o cürme kendine düşer. Yani onun anne babasının işlediği cürme kendisi de beraberinde düşer. İkincisi, bu neye girdi şimdi? Bu şirk olan korkuya girdi işte. Yani insanın korkusu, polisten korkması, devletten korkması, babasından korkması mesela insanı Allah'ın şirk dediği bir şeye itiyorsa ameli yapmadan zaten bu korkunun kendisi şirk olan korkudur. İnsanı şirke götürdüğünden dolayı. Bir üçüncü mesele olarak da kafa tutacak babasına. Kafa tutacak babasına. Bu çocuk benim çocuğumdur. Ve ben bu çocuğumu İslam üzere kılmak, İslam üzere eğitmekle mükellefim. Ben bu çocuğu senin oraya göndermene kesinlikle müsaade etmiyorum. Git nereye biliyorsan oraya şikayet et diyecek. Diyelim geldiler. Birçok arkadaşa geliyorlar. Çocuğunuz okula gelmiyor. Para cezası var falan. Biz onlara da söylüyoruz. Biz bu gerekçelerle çocuğumuzu okula göndermiyoruz. Okulda kabul etmediğimiz ne varsa hepsini sayıyoruz. Bunları düzeltin. çocuklarımızı okula gönderelim. Bunları düzeltmediğiniz takdirde bizden çocuklarınızı okula gönderin. Bizden böyle bir şeyi şey yapamazsınız, isteyemezsiniz diye. Adamlar da çekip gidiyorlar. Ne yapacaklar zaten ötesinde? Sana baskı kurduklarında kendi şeyleri ortaya çıkacağından dolayı bundan da çekiniyorlar. Yani mesela şimdi bugünkü yönetim, onlar da bunlara karşı olduğunu söylüyor. Ama sırf bundan dolayı tutup, mesela dikkat edin bak 10 senedir başörtüsü konusunda bir adım atmadılar. Ne zaman ki bizim bu bölgeden birileri başörtüsü meselesini okulların kapısında gündem etti, taban kaybetmemek için başörtüsü meselesini çözdüler. Çünkü adam artık şimdi şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Sizin de mi okullarınız, hani tam başörtüsünü düzeltmeseniz bile ama sizin okullarınız başörtülüleri okula almıyor diye mecbur bunu çözdüler. Hani bizim böyle bir derdimiz, bizim böyle bir problemimiz yoktur diye. Bunu yapamazlar. Yani biraz baskı kursalar bile. Ki abiler şunu da unutmayın, yani biraz da baskı görelim. Hani cennete gitmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için. Bak bu bir yarıştır. Cennet bir yarıştır. Hani dün bir ayet söyledim size. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Rekabet edenler, yarışanlar, koşturanlar bunda koştursunlar diyor Allah Azze ve Celle. Cennetin bedeli bellidir. Yani sen bu cenneti elde edebilmek için bu bedeli ödemen lazım. Hiçbir şeyde sıkıntı yaşamayalım. Ailemiz hemen İslam olsun, çocuklarımızı okuldan alalım, rızık konusunda problem yaşamayalım. Böyle bir hayatla neye bedel ödeyeceğiz Allah Azze ve Celle? Mümkün değil. Cenneti istiyorsak, cennete talip isek eğer kardeşler bunun için bir bedel ödemek zorundayız. Bunun bedeli de bellidir. Şimdi mal benimse malın bedelini ben biçerim. Doğru mu? Benim malıma sen bedel biçebilir misin? Yani ben bu malı sana diyorum ki 1 milyondur. Sen benim dükkanıma gelip valla benim param yok. İşte benim sadece işte 2 liram var. Bunu bana 2 liraya ver, 2 liraya vereceksin diyebilir misin? Mümkün değil. Bu malın ederi 1 liradır ve ben bu malı 1 liraya satıyorum. Misal. Allah Azze ve Celle de sana diyor ki, senden öncekilerin başına gelmeyen, senin başına gelmeden cennete gideceğini mi zannettin? Doğru mu? Sen de, bu Bakara suresine, Ali İmran suresine diyor, senden önce siz Allah yolunda cihad etmeden ve sabır göstermeden cennete gideceğinizi mi zannettiniz? Yani cennetin fiyatını Allah Azze ve Celle belirlemiş. Doğru mu? Cennet de Allah'ın cenneti. Bu bedeli ödeyenler Allah'tan cenneti talep edebilirler. Bu bedeli ödeyenler Allah'tan cenneti talep edebilirler. Bu bedeli ödeyemeyenler cama ekmeğini sürüp ağzına et yiyorum diye götürenlerden farkı yoktur. Yani boş temenni. Hani parasını vereceksin, istediğin şeyin karşılığını vereceksin, onu alacaksın. Şimdi Müslüman olan insanların da hayatın her alanında, bunu tek okul için düşünmeyin, bunu başka şeyler için de düşünün. Cenneti istiyorsak beraberinde bir bedel ödememiz gerekiyor. Bunun yolu da eğer çocuklarımızı okuldan almaksa ve bunun için de bir takım sıkıntılara katlanmaksa, söz konusu Allah'ın cenneti ise bunu yapacağız. Hiç şey yok bunun, hiç kaçarı yok yani. Tamam. Yok. Daha önce de bu konularla ilgili bir ayet söylemiştik değil mi? Yani Allah yardım konusunda kesin bir ölçü koymuş Müslümanlara. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Haddi aşma ve haram üzerine yardımlaşmayın diye. Bu ayet neyin ölçüsüdür? Birilerine yardım ettiğimiz zaman ne ölçüsü üzerine yardım edeceğiz? Allah bize bunu öğretiyor. Yardıma bakacağım. Sonucu takva mıdır? Yardımımın sonucu Allah'a itaat midir? Değil. İkinci kapsama giriyor demektir. Elimi o yardımdan çekeceğim, yardım etmeyeceğim. Sen de onlara ne yapacaksın? Fısk işleyen, fucur işleyen, Allah Azze ve Celle'ye isyan eden insanlara yardım etmiş olacaksın. Bu da Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı yardım kapsamına girer. Nasıl? Tamam. Dün söyledik bunu. Yani bir ölçü getirdik buna. Hani akrabalık ilişkilerinde, sosyal ilişkilerde. Din alanında bizimle savaşmıyor. Yurdumuzdan çıkarmıyor. Yurdumuzdan çıkaranlara yardım etmiyorsa ona iyilik yapmamızı Allah yasaklamaz. Yani mesela işte akraba olaraktan evimize geldi, yüzüne güldük, işte hasta oldu, ziyaret ettik gibi. Ama din alanında bizimle savaşıyor. Bizi yurdumuzdan çıkarıyor, yurdumuzdan çıkaranlara yardım ediyorsa, bu sıfatlardan biri varsa onunla aramızda bir ilişkinin olmaması gerekiyor. Yeah. Tamam. Tamam. Tamam. Lut aleyhisselam için Allah ne diyorsa onu yapacak. Arkasına bile bakmadan iman edenlerle çekecek gidecek yani. Allah Azze ve Celle Lut aleyhisselamın karısını bize niye anlattı? Bize ne Lut aleyhisselamın karısından? Yani bana ne Lut aleyhisselamın karısından? Misal. Allah bana şunun için anlattı. Karın Allah'ı değil de müşrikleri tercih ederse hiç gözünü kırpmadan Allah onun için öyle diyor. Lut aleyhisselamın kıssasını okuyun. Arkalarına bile bakmadan diyor Allah. Arkanıza bile bakmadan iman edenlerle birden çıkın oradan diyor Allah Lut aleyhisselama. Ve Lut aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getiriyor. Yani ben sana soruyorum Ahmet abi. Allah bize sence bu kıssayı niye anlattı? Allah durduk yere kimsenin hanımından bize bahseder mi? Değil. Demek ki İslam tarihinde bazı Müslümanlar Lut aleyhisselam gibi bir problem yaşayacaklar. Ve Allah Azze ve Celle onlara vahyin onlardan istediğini onlara gösterdi. Doğru. Nuh aleyhisselamın çocuğundan bize ne? Nuh aleyhisselamın çocuğu. Sen bütün peygamberlerin çocuklarını tanıyor musun? İdris aleyhisselamın kaç tane çocuğu vardı? Niye Allah bize Nuh aleyhisselamın çocuğunu anlattı? Çocuğu küfrü ve kafirleri tercih ettiği zaman Müslümanın çocuğundan sen benim ehlim değilsin. Benim ehlim Allah, Resulü ve müminlerdir deyip tercihini bu taraftan yana koysun diye Allah Azze ve Celle bunu bize anlattı. Doğru mu? Allah Azze ve Celle Asiye annemizi bize niye anlattı Firavun'un karısını? Bize ne Firavun'un karısından? Kocası kafir olan birinin ondan kurtulmak için sürekli çözüm aramak zorunda olduğuna dair. Allah Azze ve Celle sürekli elini kaldırıp ya Rabbi bana yanında bir ev bina et ve beni bunun zulmünden kurtar diye Allah Azze ve Celle'den bir çıkış yolu araması gerektiğini, hani bu hale razı olmaması gerektiğini Allah Azze ve Celle bize anlattı. Onun için yani bizler mesela Kur'an-ı Kerim'i okurken, sünneti okurken böyle okuyacağız. Yani biz de müşrikler gibi bu geçmişlerin satırlarıdır, efsaneleridir gibi bakarsak bizi onlardan ne ayırır? Hiçbir şey. Ama biz bakacağız, diyeceğiz ki Allah Azze ve Celle bize burada ne mesaj vermek istiyor? Hanımı tercihini cahiliyeden yana, hanımı tercihini küfürden yana koyan insan diyecek ki ben de Lut aleyhisselam gibi arkama bakmadan yanıma alabildiklerimle orayı terk etmem lazım diye ve orayı da terk edecek zaten. Yani Allah ve Resulü bize bir sınır koymamış açıkçası. Bir ölçü de koymamış. Ve sabrettiğimiz her gün bizim için zarardır. Sabrettiğimiz her gün bizim için zarardır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle kıskançtır. Problem orada zaten. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya اِنَّ اللّٰهَ يَغَارِ Allah Azze ve Celle kıskanır bir hadiste. Başka bir hadiste diyor اَتَعْجَبُونَ مِنْ غِيْرَةِ سَعَدٍ Sa'd'ın kıskançlığını şaşırıyor musunuz? Vallahi ben ondan daha kıskancım, Allah benden daha kıskançtır diye. Peki Allah'ın kıskançlığı nedir? اِنَّ اللّٰهَ يَغَارِ Allah kıskançtır. وَغِيْرَةُ اللّٰهِ اَنْ يُنْتَهَكَ مَحَارِمُهُ Allah'ın kıskançlığı, onun koyduğu sınırların çiğnenmesidir diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Allah'ın kıskançlığı, onun koyduğu sınırların çiğnenmesidir. Allah müşrikle Müslümanın arasında bir sınır koymuş mu? Daha önce hani anlatmıştık. Müslüman başlangıç olarak bir müşrikle evlenemez. Bu bir hüküm. İki, Müslüman müşrik olan birinin nikahını elinde bulunduramaz. Müşriye yönelik evlilikte Allah iki hüküm belirlemiş Kur'an'da. Doğru mu? İki ayet-i kerime var. E sen orada durduğun her gün Allah Azze ve Celle'nin bir sınırını çiğniyorsun. Ya Allah Azze ve Celle'nin kıskançlığı devreye girip seninle onların kalbini birbirine vurup ne halin varsa gör dese. Mesela şimdi Maide suresinde bir ayet var. Allah Azze ve Celle diyor لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ Beni İsrail'den kafir olanlar İsa'nın ve Davud'un dilinde lanetlendiler. Bu adamlar niye kafir oldu? Bu adamlar niye lanetlendi? Hadiste, bu ayeti hadisle tefsir ediyor Peygamber. Diyor ki Beni İsrail'e ilk eksiklik, bak bu ifadeye çok dikkat edin ha, ilk eksiklik. Demek ki lanet de küfür de bir kere de olmuyor. Yani küçük küçük başlıyor. Hani Allah Azze ve Celle'nin lanetine doğru ilk eksiklik, ilk nakıs diyor Peygamberimiz. Şununla girdi. Onlar insanları uyarırlardı. Fakat onları uyarmaları onların beraber yemelerine, içmelerine ve beraber oturmalarına engel olmazdı. Yani adam hanımına diyor bunu yapma, bu yanlıştır ama bu ilişkiyi devam ettirmesine de engel olmuyor. Allah onların kalplerini birbirine vurdu ve onları İsa'nın ve Davud'un dilinde lanetledi diyor. Yani bir defada bu adamlar kafir olmadı. Hidayet bulmuşlardı bunlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin hudutlarını tane tane, tane tane çiğneyince en son ve Allah'ın gayreti. Şimdi şöyle düşünün abiler. Şimdi Allah Azze ve Celle sana hidayet vermiş. Doğru mu? İman vermiş Allah sana. Niye bu imanı sana vermiş? Şimdi biz kelime-i tevhidi tefsir ederken ne dedik? Tevhid, velanı Allah'a ispat etmek, beranı müşriklere ilan etmektir. Doğru mu? Allah senden bunu istiyor. Tevhid diyor Allah. Allah, Resulü ve müminleri benim dostumdur diyeceksin. Müşrikler ve Allah'a şirk koştukları her şeyden de beriyim diyeceksin. Tevhid bu mudur? Tevhid budur. Şimdi Allah sana bunu nasip etti ama sen bunu yerine getirmedin. Bir, iki, en son Allah'ın kıskançlığı devreye giriyor. Ben sana hidayet nasip ettiğim halde tercihini benden yana koymuyor musun? Aa, senin kalplerini onlara vuruyorum. Senin onlardan hiçbir farkın kalmıyor diyor Allah Azze ve Celle. Ki bu belki azapların en çirkini, azapların en kötüsüdür insan için. Onun için Allah Azze ve Celle'nin kıskançlığını devreye sokmamak lazım. Elimizden geldiği kadar tercihlerimizi Allah'tan yana koymamız lazım. Onun hidayet nimetine bir şükür olaraktan diyelim inşallah. Yok. Alternatif sundu. Alternatif sundu. Ne? Alternatif sabredin. Tek alternatif bu. E ne var ey Allah'ın? Cennet var. Alternatif bu. İslam'ın emirlerine sunduğu tek alternatif cennettir. Hani Yasir ailesi böyle peygambere baktılar. Ha bizi kurtar, bize bir çözüm bul dediler. Sizinle randevumuz cennettedir dedi. Bu kadar. Sabredin ey Yasir ailesi. Sizinle randevumuz cennettedir. Yani sadece bir tane alternatifimiz var. Cenneti gördüğümüz gün bunları unutacağız diye. Ne hicretten bahsetti onlara, ne bir İslam yurdundan bahsetti, vaatte de bulunmadı onlara. Bize ne var sana iman ettiğimizde ya Allah'ın Resulü dediler, size cennet var dedi. Bitti. Tek alternatif dünyada sabır, ahirette cennet. Bundan başka bir alternatif yok. Zaten dün burada oturan bir abi soru sorduğunda söyledim ya, Allah'a teslim olurken pazarlık yapan adam, lügat olarak bile Müslüman değildir. Şimdi lügatta Müslüman ne demektir Hasan abi? Lugattan Müslüman, teslim olan. Tamam. Şimdi teslim olan, teslim için ne lazım? Pazarlık olmaması lazım. Şimdi bir adam diyorsa ki teslim olurum ama, lakin, fakat, emme falan, bunların hiçbir tanesi adamı teslim etmez. Lugaten bile Müslüman olmazsın ki, şeriata gelelim daha sırada. Allah o kadar büyüktür ki, Allah'ın şanı o kadar yücedir ki, kullarından pazarlık kabul etmez. Allah'ın şanı çok yücedir. Yani, sen kime kulluk ettiğini zannediyorsun da sen ona karşı pazarlık yapıyorsun senden bir şey talep ettiğinde. Ve dün mesela bir şey söyledik ya, bir ayet söyledim Nisa suresinden. Hani bu çok önemli. Allah diyor ki biz onlara kendinizi öldürün, yurtlarınızdan çıkın diye emretseydik insanların çoğu onu yapmayacaklardı. Allah biliyor ha insanı, yapmayacaktı. Fakat yapsalardı diyor Allah Azze ve Celle, onların ayaklarını daha çok sabit kılacak ve onlar için daha hayırlı olacaktı. Onlara biz kendi katımızdan çok büyük bir ecir verecektik ve onları sırat-ı müstakime hidayet edecektik. Kim Resul'e itaat ederse o nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır diye. Emre dikkat ediyorsun emre. Nefislerinizi öldürün. Nefislerinizi öldürün ve yurtlarınızdan çıkın diye. E nereye çıkalım mesela? Böyle bir şey yok. Pazarlık yok. Niye kendimizi öldürelim? Misal İbrahim Aleyhisselam'ın örneği. Allah teslimiyeti İbrahim için kullanıyor. Teslimiyet Kur'an-ı Kerim'de en çok kimin için kullanılıyor? İbrahim. اِسْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Yani mesela Allah bize anlatıyor. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ. Ahmaktan başka kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Şimdi insan soruyor yani niye İbrahim'in milletinden yüz çevirince insan sefih oluyor, ahmak oluyor? اِسْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Rabbi ona teslim ol dediğinde alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Doğru mu? Allah Azze ve Celle diyor ya işte şey için, İsmail ile İbrahim arasındaki konuşma için قَالَ يَا أَبَتِ فْعَلْ مَا تُؤْمَرْ فَتَجِدُونِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ السَّابِرِينَ. Ey babacığım sana emredileni yap. İsmail söylüyor. Sen beni sabredenlerden bulacaksın. فَلَمَّا أَسْلَمَا diyor Allah. İkisi birden teslim olunca. Ne üzerine söylüyor bunu? İbrahim çocuğu kesme üzerine, çocuk da babasına itaat etmek üzerine. Kayıtsız kabul edince Allah diyor فَلَمَّا أَسْلَمَا. İkisi birden Allah'a teslim olunca وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ çocuğu da yüzüstü yatırınca diye. Teslimiyet budur. İçerisinde pazarlık olan şeyin adı Kesinlikle teslimiyet değildir. Alternatif de pazarlıktır. Alternatif pazarlıktır. Ondan dolayı Müslüman Allah'a Allah emrettiği için itaat eder. Emrin sonunda bir şey kazanacağından dolayı değil. Alternatif talebinde bulunan insanlar da dediğim gibi lügat olarak bile Müslüman olmamışlar ki şeriat olaraktan İslam olabilsinler. İman edememe, Allah'a iman edememe, korku, işte biraz önce anlattığımız korkunun kontrol altına alınamaması, Allah'a hakkıyla tevekkül edememe, Allah'ın vaadini yerine getireceğine güvenememe. Yani zaten hangi şirk varsa yeryüzünde altında mutlaka şirki bir itikat vardır. Yani açığa çıkmayan ama vakayla beraber açığa çıkan bir şirk akidesi vardır. Şimdi adam Allah'a güvense, Allah'ın emrettiklerine tabi olmanın mutlaka gerekli olduğuna inansa, Allah Müslümanlara bir şeyi emretmişse bu onların hayrınadır dese, mesela adam hiç şirk olduğunu düşündüğü, şirk olduğunu göz göre göre gördüğü bir şeye adımını atar mı? Mümkün değil, atmaz. Ondan dolayı bunun temelinde itikat bozukluğu, korkuyu kontrol edememe ve benzeri şeyler var. Allah cümlemizden razı olsun. Yalnız benim işim var abiler. Ondan dolayı müsaade ederseniz yarınki derste sorularınızı yazarsanız başka şeylerden de sorabiliriz. Ders öncesinde de sorabiliriz, ders arasında da sorabiliriz. Yarın devam ederiz inşallah. Olur? İnşallah. Vâhirü davâna enelhamdülillâhi rabbil âlemîn.